yole le sundi na kaniona motive yo yo we yo moto na kumisa kamingi na chao katre na motema na ngai na lingise yo na kobala se yo losa kwale kakia wo atunise yo ngai na lembi nakozela yo ya kobala ngai mpo motema na ngai mokita yo yo yo we yo yo we yo yo we koloba koloba matoi mpasi bangiliti bana bake yo yo we ngai na lembi nakozela yo ya kobala ngai mpo motema na ngai mokita yo yo yo we yo yo we yo yo we koloba koloba matoi pasi bangiliti bana bake yo yo we Gana lembi na kozela yo ya kobala ngai mpo motema na ngai mokita yo yo yo we yo yo we yo yo we koloba koloba matoi pasi mangiliti bana bake yo yo we nakokate solonga na kulinga yo Boni yo songela ngai, boni yo songela ngai. Mi pesa na boni koyo lele sundi noki na lemba nzoto yo we. Makambwe. Na kokate solonga na kolinga yo. Boni yo songela ngai, boni yo songela ngai. Pesa na bolingo yo lele sundi noki na lemba nzoto yo we Ikala na libabe na yo Biso toke ye mama Ikala na libabe na yo Biso toke ye mama kali kuza toki na malinga. Nazi, Dona zipo ni osalanga bwe osalanga bwe Ome mingambo Ome mingambo mwana mama Ukosinga dona zi Dona zi Kunda epaya papa Epaya papa Oh dona zi Nakopunda epaya papa Epaya kiamu wena Kosinga donazi yobo nakufunda epaya papa epaya papa oh donazi Thank you. Wa pescador, wa pescador, wa pescador. Ndenge basala yo kunde kunde siska na kokamo yayo pe koloba pe koseka ezalaka na mwatango yayo pe kosilika asisi siska na kokamo nalembite nalembite yoka nafukami nafukami tala oh, oh, oh. Oh, siska, siska mama, boni o salanga iboye. Oh, siska, siska mama, boni o salanga iboye. Nalembite, nalembite, yoka, nafukami, nafukami, tala, oh, oh, oh. Oh, siska, siska mama, boni o salanga iboye. Oh, siska, siska mama, boni o salanga iboye. Solo ya 249 foyo, kunde kunde, obote linga mwana mwani, jimenene, kweyango izalie sengimi. Oh, siska, siska mama, boni o salanga iboye. Oh, siska, siska mama, boni o salanga iboye. Kanaka somo, kanaka. Yo Yoka mama, makambo e bomana na motema o José Moke. Safute, saporize yo yo yo. Keta mai mwana o. Keta ona koyoka o yo leo. Ikambwe koswangai, bambanda e masikiti. Bambanda batende linga mingi na kipate. Bolingo etiki bolingo komili pate ya makofyo. Eloko toko bosana swazi mami. Ndako ya sika na lopango libala e libala e. Che citoyen konda na chance koma. Yoka mama, makambo e bomana na motema o José Moke. Safute, zamporize yo yo yo. Keta mai mwana o. Keta ona koyoka o yo leo. Ikambwe koswangai, bambanda e masikiti. Bambanda batende linga mingi na kipate. Bolingo e tiki bolingwe komilipate ya makofyo. Eloko toko bosana swazi mami. Ndako ya sika na lopango libala e libala e. Che citoyen konda na chance koma. Maloba na bango e kotsola nzuka na mopepe. Loko la miringa na mombonda ya maswa e. Kuchola motio o. Benga kanga ina kumbo ya kita bakolo mama lobota e. Kukena mama. Toko vina e toko pete liba mwaya bana moka o. Lelo pelo bimi kolonyo so sorti na klem komar kita kita sheri e. Ambiance kanga liputa toki na malinga o. Thank you. kufa, mina kufa. Ibongi na ngana adios koliko ya mboka o salabi paleo. Mina kufa, mina kufa. Toko masikiti, toko ngoro mama yoro. Mina kufa, mina kufa. Ndongala bakolo tongo babina e mama e mina kufa mina kufa yo yo yo yo mama yo mina kufa mina kufa mekani kasipanza bazonga mboka o mama e mina kufa mina kufa. abonginayo nina nina abonginayo gogo mama gogo abonginayo gogo mama gogo abonginayo gogo mama gogo abonginayo gogo mama gogo abonginayo mama gogo abonginayo Bye.